अर्थात आप आदि कहकर बात करें। ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि के द्वारा भी वह सदा सादर नमस्कार के योग्य और पूजनीय है, उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। क्षत्रिय आदि यदि ज्ञान उत्तम कर्म एवं श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हुए अनेक शास्त्रों के विद्वान हो तो भी ब्राह्मण के द्वारा नमस्कार के योग्य कदापि नहीं है। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के लोगों से स्वस्ति कहकर बोले, यह श्रुति की आज्ञा है, एक वर्ण के पुरुष को अपने समान वर्ण वालों को प्रणाम ही करना चाहिए। समस्त वर्णों के गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, स्त्री का एकमात्र गुरु पति है और अतिथि सबका गुरु है। विद्या, कर्म, व्यय, भाई बंधु और कुल, ये पांच सम्मान के कारण बताए गए हैं। इनमें पिछलों की अपेक्षा पहले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण आदि तीन वर्णों में जहाँ इन पांचों में से अधिक एवं प्रबल गुण होते हैं वही सम्मान के योग्य समझा जाता है। दसवीं अर्थात 10 वर्ष से ऊपर की अवस्था को प्राप्त हुआ शूद्र भी सम्मान के योग्य होता है। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन, वृद्ध, भार से पीड़ित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बल को जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। ब्रह्मचारी प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए शिष्ट पुरुषों के घरों से भिक्षा ले आए तथा गुरु को निवेदन कर दे, फिर गुरु उसमें से जितना भोजन के लिए दे उनकी आज्ञा के अनुसार उतना ही लेकर मौन भाव से भोजन करे। उपनयन संस्कार से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भवतः शब्द का पहले प्रयोग करके अर्थात भवते भिक्षाम में देही कहकर भिक्षा मांगे। क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के बीच में और वेश्य अंत में भवतः शब्द का प्रयोग करे अर्थात क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देही और वैश्य भिक्षाम में देही भवती कहे। ब्रह्मचारी सबसे पहले अपनी माता, बहन तथा मौसी से भिक्षा मांगे, अपने सजातीय लोगों के घरों में ही भिक्षा मांगे अथवा सभी वर्णों के घर से भिक्षा ले आए। भिक्षा के संबंध में दोनों ही प्रकार का विधान मिलता है, किंतु पतित आदि के घर से भिक्षा लाना वर्जित है। जिनके यहाँ वेदाध्ययन और यज्ञों की परंपरा बंद नहीं है, जो अपने कर्म के लिए सर्वत्र प्रशंसित हैं, उन्हीं के घरों से जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा ले आए। गुरु के कुल में भिक्षा ना मांगे, अपने कुटुंब कुल और संबंधियों के यहाँ भी भिक्षा के लिए ना जाए। यदि दूसरे घर ना मिले तो यथा संभव ऊपर बताए हुए पूर्व पूर्व ग्रहों का परित्याग करके भिक्षा ले सकता है। यदि पूर्व कथाना अनुसार योग्य घर मिलना असंभव हो जाए तो समूचे गांव में भिक्षा के लिए विचरण करे। उस समय मन को काबू में रखकर मौन रहे और इधर उधर दृष्टि ना डाले। इस प्रकार सरल भाव से आवश्यकता अनुसार भिक्षा का संग्रह करके भोजन करे, सदा जितेंद्रिय रहे, मौन रहकर एवं एकाग्रचित हो। व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करे। एक स्थान का अन्न ना खाए, भिक्षा से किया हुआ निर्वाह ब्रह्मचारी के लिए उपवास के समान माना गया है। ब्रह्मचारी भोजन को सदा सम्मान की दृष्टि से देखे, गर्भ में आकर अन्न की ग्रहणा ना करे, उसे देखकर हर्ष प्रकट करे, मन में प्रसन्न हो और सब प्रकार से उसका अभिनंदन करे। अधिक भोजन आरोग्य, आयु और स्वर्ग लोक की प्राप्ति में हानि पहुंचाने वाला है, वह पुण्य का नाशक और लोक निंदित है। इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए।